Dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre og mindre. Det her er Anders. Jeg hedder Anders. Og det her er Christian. Jeg hedder Christian. De ved absolut intet om politik. Men de vil begge gerne have magt, penge, berømmelse og succes. Derfor har de besluttet sig for at stille op til det kommende kommunalvalg 2017 i Aarhus Kommune. Det her er deres vej. Her kan du følge deres vej til tops, til borgmesterposten, til magt. Her kan du følge deres vej til tops, til borgmesterposten, til magt, penge og succes. For hvis alle de andre kan blive politikere, hvorfor pokker skulle Anders og Christian så ikke også kunne? En dag på efter. Du er jo pænt. No, man. Spørg for satan. Men altså så afleverer mindre og mindre. I dag er Anders og Christian, bedre kendt som tøffelheltene, taget på besøg hos en af deres nære og kære venner, nemlig journalisten Thomas Skov. De mødes med Thomas Skov kort inden, at Thomas Skov har testshow på hans nye show med komikeren Geo, der har haft kræft. Thomas er naturligvis meget nervøs for at skulle mødes med Anders og Christian. Den nervøsitet har Anders og Christian lumske planer om at udnytte. Men kan vide hvordan? Skål, skål til alle, der er rundt om bordet og drikker breezer. Skål. Sådan. Nå, Thomas, hvad ved du om kommunalvalg? Jeg ved, det er enormt vigtigt at stemme. Mm. For ellers så kan man ikke bokse de næste 4 år. Nej. Det gælder alle valg. Ja. Stemmer du konsekvent hver gang? Jeg stemmer konsekvent hver gang. Siden jeg blev 18 år, jeg husker det første valg, det var faktisk også et kommunalvalg. Jeg misunder fælling, og jeg ser det som pligt at stemme. Ja. Og hvad stemmer du? Jeg har været mange steder rundt på stemmesedlen. Afhængig af, hvor jeg er i mit liv, og hvad der sådan lige optager mig, men det er også forskelligt fra de store folketingsvalg over EU-valg og kommunalvalg. Det var der også, ja. Man kan ikke rigtig stå op til EU-valg. Hvorfor? Ja, det er ikke det der med, hvor vi sagde ja eller nej til... Du kan jo godt komme i Europaparlamentet. Det kan man også. Ja, ja. Ja. Men der, du kan ikke stille op til, om vi skal øve eller ej. Men hvornår er der valg til Europaparlamentet? Hvornår der er næste gang? Mm-hmm. Det må være om 2-3 år. Eller sådan. Det kan I godt nå, men der er, altså kommunalvalget, det er mere op over, hvis I skal nå det. Jo, men den har vi styr på. Den har vi styr på, ja, ja. Og vi har fået sendt sådan nogle sedler ud, som folk skal skrive under på, som er opstillingsberettiget, og vi har hver 50 stillere nu, så vi er sådan set på stemmesedlen nu. Ja. Mener I det? Er det det kræver kun 50? 50 stillere skal være, man handler med løsgænger. Hold da op, det var ikke mange. Nej, det er nemt, ikke? Ja. Ja. Så det har vi, og nu er vi i hvert fald i gang. Ja. Ja. Men det er det her med, at folk kan faktisk ikke synderligt godt lide os. Nu kan du se der, ikke? Ja. Og det er lidt, du er sgu en elsket mand. Nå ja. Jamen det er jeg. Folk kan jo egentlig godt lide dig. Det kan de. Ja. Det folk... Det kan man undre sig over. Folk tit siger til mig. Ja. Jamen, det kan de jo. Vi kan godt lide dig. Vi synes, det er fedt, det du laver, siger folk. Ja. Du er en nationalskat. Ja. Er du blevet til. Ja. Men nu har vi jo så også mødt... Folkekær. Folkekær komiker. Jeg er lige gang med en sætning. Nu har vi også mødtes nogle gange. Og jo, det er da hyggeligt. Det er darling. Ja. Nu har vi også mødtes nogle gange. Og som jeg siger, det er da meget hyggeligt. Kvindeborg. Hold nu kæft. Nu har vi også mødtes nogle gange. Ja, det nævnte du. Du kan ikke huske, hvad jeg skulle. Det er meget hyggeligt, ikke? Men vi ved jo godt, at du er lidt en røv. Hvad så? Hvad tænker du på nu? Jamen, nu afbryder du mig for eksempel bare for at pire min, mit temperament. Og jeg vil jo gerne være en rolig af mig, Anders. Så det er bare, hvordan du holder stien ren. Det er fordi... Når du nu er så elsket. Altså, hvad gør du for ikke at ende på forsiden, altså jeg hører? Og ikke at... Altså, det er fordi, vi tænker, nu bliver vi kommunalpolitikere. Og vi bliver kæmpe store. Og vi bliver kæmpe store. Mm. Og det kan godt gå galt. Selvfølgelig. Netop på grund af de der satans journalister. Mm. Og det kan jeg sige til dig. Så, men det er også fordi, jeg vil jo gerne være politiker. Det er et spørgsmål, det her. Ja, vi vil gerne være politikere, men vi vil jo ikke stoppe med at dumme os. Nej, nej, selvfølgelig ikke. Det skal jeg heller ikke. Nej, vel? Men det, I skal gøre, det er, nu bliver I jo kendte. I er jo allerede kendt i Aarhus, men I bliver endnu mere kendt og eksponeret i Aarhus, ikke? Ja. Så det, I skal gøre, det jeg selv gør for at holde min sti ren, det er at tage mine dumheder og flytte ud af synsfeltet for dem, der kender en. Det er selvfølgelig sværere for mig, fordi jeg er kendt og elsket hele landet. Så jeg er nødt til at, når jeg skal dumme mig, tage langt væk og gøre det. Men så snakker vi Jørgen? Nej, for mig taler vi andre lande. Okay. Men for jer vil jeg formentlig sige ja. I skal nok tage til Jørgen, hvor der ikke er en sjæl, der kender jer. Ja. Det, man skal blive ved med at dumme sig, man skal blive ved med at opføre sig som en mand. Men man er nødt til at gøre det et sted, hvor det ikke bliver opdaget. Så det vil sige, at det du siger til os lige nu, det er, at du kunne godt finde på at hoppe på et fly et sted hen og dumme dig, for eksempel. Ja. Okay. Så har vi jo også, nu er det lige nu, er vi så, okay, undskyld, at vi kalder for et røvhul. Men du er jo god til at promovere dig selv, på trods af alt det. Og hvad er din strategi i forhold til at få folk til at kunne lide dig? Vi vil gerne have nogle stemmer, men vi, det er som om lige meget, hvad vi gør, så folk, de synes, vi er idioter. Der er ikke noget værre end folk, der sådan reklamerer for meget for sig selv, og det har jeg også skrevet en hel del om inde på thomasgaard.dk. Man kan også følge det på min Instagram, thomasgaard. Men der er ikke noget værre end folk, der sådan... Jeg kan ikke sige, det er sjovt. Nej, jeg kom bare lige til at grine, fordi jeg ved, hvor mange penge jeg har i banken. Det her er Søren Pind. Han er politiker, og han elsker at synge. Nej, prøv at høre. I er nødt til at være likeable. Yeah. I er nødt til at kunne lade folk elske jer. Og det kan man, når man ser jer to, så kan man godt lide jer. Mm. I er en 2017 version af Finn og Jakob. Og det kan folk godt lide. De kan godt lide de der to bøger, som sådan egentlig dummer sig og er sgu lidt fjollet og lidt for meget, men elskelige. Morten og Peter, Finn og Jakob, du ved, den genre. Og det har I meget godt kørende for jer. Yep. Jeres udfordring er at få det ud til folk, fordi jeg ved, I er kære. Jeg ved, I er sjove, I er morsomme. Nu. Men I skal lade resten af landet, og i hvert fald i første omgang Aarhus, finde ud af det. Tror du, sådan en her kunne hjælpe på det? Hvad er det for noget? Det er småkager. Det er småkager. Formentlig, ja. Tør du at spise? Nej, jeg tør ikke spise det. Det er Kaspers kæreste, der har lavet dem, hvis det er. Nå, den er god nok. Så tør jeg godt. Ved han, den sgu. Nej, men altså, det er jo rigtigt. Sådan noget som kager og balloner og breezer, det er jo et godt sted at starte, kan man sige. Prøv at spise der, hvor det her chokolade der er. Det brune der. Mm. Prøv at spise det. Den smager udmærket. Mm. Mm. Vi er nødt til, hvis det er, at vi skal til at fungere det sidste der. Så er vi nødt til at smøre ham lidt. Hold kæft. Der er kaffe. Fandme, jeg har også kaffe, ja. Ja, tak, tak. Men det føles lidt som om, at du roser os helt vildt, men det er egentlig bare var for lige at kalde os mongoler også. Ja, jeg ved godt, jeg kom til at sige mongoler, eller kom til at sammenligne med Morten og Peter, men det var mere det elskelige af jer. Okay. Det der med, at man udefra set måske tænker, der burde lovgives mod sådan nogen som jer. Det er jo egentlig ret ondt sagt, men altså... Jamen, det er ligesom indvandrere. Hvad med dem? Ja, det må du sige os. Ja, det er dit hoved, der taler nu. Vi sætter bare alt det prøve, du siger, sammen. Nej, I skal ikke blive uvundet med ham. Nej, jamen, det er rigtigt. Altså dem man sådan umiddelbart tænker, dem burde jeg ikke kunne lide. Dem kan man godt lide, når man er sammen med jer. Altså, det er det, jeg mener. Det var det, jeg mente, da jeg sagde før. Vi er ligesom Morten og Peter, eller ligesom indvandrere. Hvad med sådan, nu for eksempel, når du promoverer dig selv og skal ud på DR, ikke? Det har du så lige sagt op. Tak. Er det et skalvægtjul for, at du er blevet fyret? Nej, okay. Jeg er ikke blevet fyret. Han fik bare at vide, at det er nok en god idé, du siger op nu. Ja. Nej, det fik jeg ikke ved. Han drikker kaffe, det betyder, at han lyver. Jeg ser bare op. Jeg har set Lie to Me. Du lyver. I hvert fald. For at blive ansat sådan et sted, så skal vi jo have den gode ansøgning. Ja. Det, der vil være den gode ansøgning for os som kommunalpolitikere, vil jo nok være de rigtige holdninger. Mm. Hvad er op i tiden? Hvad skal man sige? Hvad skal man mene? Det er godt at mene noget om indvandrere. Vi var lige inde på det for øjeblikket. Jo. Men jeg tror jeg også, I skal kigge ud over, hvem er det, der kan stemme i Aarhus. Og okay. Ja, det er sgu nok ikke indvandrere. Nej, det tænker jeg. Der er en del indvandrere i Aarhus. Ikke med stemmeret. Du skal ligesom have opholdstilladelse, så folk kan stemme. Hvis I kan fange dem, der har opholdstilladelse, som egentlig ikke gider stemme, fordi de hellere vil være på netcafé. Hvis I kan fange dem og få dem til at stemme på jer, så har I... Så er I sikret en plads. Det tror jeg. Alle de andre politikere, de kæmper om de stemmer hos alle dem, der i forvejen stemmer. Hvis I kan finde nogen, der ikke stemmer i forvejen, og det kunne eventuelt være sådan nogen som indvandrere, der måske ikke går så meget op i kommunalpolitik. Det er der nogen, der gør. Ja, det skal jo være nogen med stemmeret, men jeg vil foreslå jer at lave en Adam og Nora, for eksempel. Kender I dem? Er I bekendt med dem? Ja, det kender jeg godt. Ja, men måske lige skal til lytterne. Jeg kan bare ikke. Adam og Nora er sådan et par karakterer, sådan et par indvandrerkarakterer, der går og siger, hvad så dansker, jeg fatter ikke, et eller andet. Hvis I kan lave Aarhus-versionen af det, så tror jeg, I ryger direkte ind i... Det her program, det kunne klippes så godt sammen, at det sætter dig i et forfærdeligt lys. Okay, det er jeg så ked af. Hvad var det? Var det Nick Horup, der ville lave et afsnit mere eller noget? Det var faktisk Nick Horup. Nej, Thomas, vi klipper nok det her med indvandrerne herfra. Ja, vi klipper det fra, så man kan høre, at jeg siger, at vi klipper det med indvandrerne fra. Og så siger jeg så, og det er for din skyld. Og det, jeg kan klare det meste. Du ved, ja. Du ved Batman. Ja. Han var jo bange for flagermus. Du ved, du kender Batman. Og jeg bekender med ham. Okay. Han var bange for flagermus, og lærte så at vende sin frygt til sin styrke. Ja. Vi har overvejet at gøre det samme. Kommunalpolitiker er jo lidt hverdag en superhelte. Mm. Hvad er din frygt? Min frygt? Ja. Min frygt på den korte bane, det er, at nu hvor jeg skal på tur med Geo, hvad så nu? At der ikke kommer nogen mennesker. Hvad? At du får kræft? Han har jo haft kræft. Jamen det frygter jeg sådan set ikke, fordi showet handler om kræft, så det kunne eventuelt sælge lidt flere billetter. Hvis du også har kræft? Ja. Men jeg frygter... Når man går så meget op af hinanden. Jamen jeg tror ikke, det smitter på den måde. Så jeg frygter ikke af den samme kop, som han har drukket af? Jeg frygter, at folk... ikke inviterer mig mere, at folk ikke kommer ind og ser mine shows, og folk ikke læser på thomasgaard.dk. Du er i hvert fald altid velkommen her, Thomas. Tak. Men nu er grunden til, det er kræft, ikke? Og det er fordi, noget det, jeg er meget bange for at få, det er kræft. Og så er det sådan lidt, hvordan kan man vende den rent kommunalpolitisk? Det vil jeg have dit svar på. Altså, hvordan man kan vende din frygt? Ja, altså, hvordan kan det blive min? Det er ham, der er imod kræft. Ham stemmer vi på. Jeg tror, du kan bruge din egen frygt positivt på den måde, at du kan stille din krop til rådighed og sige, prøv at se, hvad jeg tør. Jeg tør at blive tjekket for kræft. Det bør I andre også gøre. For der er mange mænd derude, især i Aarhus, der ikke bliver tjekket for kræft. Og kan man tale til deres fornuft, eller måske deres kroners fornuft, jamen så har I måske deres stemmer. Det er fandme en god plan. Det er faktisk ikke. Så eventuelt lave nogle små film, hvor du bliver tjekket for kræft. Ja. De findes allerede. De med dig, eller hvordan? Ja, nå. Når jeg klarer, han filmede. Men de, vi er meget fandt, hvad fandt de? Hvad? Fandt de noget? Nej, ikke rigtigt. Og de fandt en læge på mad? Ja, nej. Men altså, jeg, det er også så spøjset. Jeg har været til læge. Jeg blev erklæret fri for kræft 6 gange, eller sådan noget. Indtil min læge begyndte at blive rigtig træt af mig. Fordi jeg er meget, det ved du også. Jeg er meget bange for kræft. Ja, det ved jeg godt. Og du har Christian, når du siger det sådan der, så får du til at lyde, som om du har haft kræft 6 gange. Du bliver ikke erklæret fri for kræft, hvis du ikke har haft kræft. Nej, det er jeg ved ikke, hvordan de undersøger sådan noget, og hvordan behandlingen den foregår. Jeg ved i hvert fald bare, at jeg er rigtig, rigtig bange for det. Ja. Anders, hvad er din frygt? Det er impotens. Ja. Også fordi, at altså, jeg har det nu. Han kan ikke få den. Han har det lige nu, faktisk. Den er ikke op. Nå, ej, undskyld. Simpelthen så slet. Nej, men det... Jamen, det er da også et kæmpe... Hun lader dig leve med det, ikke? Det er bare ikke engang for sjov. Det er også et kæmpe problem for dem, der har det. Ja. Men hvordan kan man stille op med det? Ja, hvordan kan jeg gøre det til en mærke sag? Er det et slogan at sige? Det er svært at mærke sig. Vi går en hård tid i møde, altså så lave et ordspil. Nå. Jamen jeg tror, at igen vil jeg tale til alle dem, der har det ligesom dig, og der er helt sikkert mange mænd i Aarhus, der har impotens. Ja. Så tale til dem igen, måske nogle små film. Altså hvor jeg simpelthen, hvor jeg har en dame, der prøver. Ja, der hvor du selv prøver. Ja. Og det er jeg måske hellere at se for. Ja. Ja, hvor det ikke er, hvor det er tydeligt for enhver, at du er impotent. Ja. Og så sidst, så tager du kameraet op og siger, se, alle kan blive ramt af impotens. så slukker du. Det er kraftigt. Det er jeg sgu lyder i. Thomas, kan du huske sidst, da vi så hinanden? Ja. Ja, nu trækker du vejret dybt, og det forstår jeg egentlig godt. Kan du huske, vi tog på Rosie Maggis bagefter? Ja, det kan jeg godt huske. Og du kan huske, hvad der skete på Rosie Maggis? Nej. Nej, og ved du hvad, det tænker jeg nok. Vi har jo et lille klip til dig. Ja. Fra Rosie Maggis, ja. Som vi egentlig gerne vil vise dig. Ja. Så må du sige, hvad du siger til det. Ja, jeg siger. Og det er et lydklip. Okay, nå, fedt. Af dig oppe fra baren af. Ja. Det kommer her, eller hvad? Lad os bare... Lige sætte det på lydløs. Så fungerer det ikke. Ja, lige en lille frækker. Gitte, du er så fræk, mand. Det var en del af det. Mm. Jeg har også mere, hvor det bliver lidt mere. Det fortsætter. Mm. Det bliver Men kæft, hvor er jeg knippet dig, hvis jeg havde været i Thailand, mand. Lille Gitte. Lille bitte Gitte. Du sidder og nikker på hovedet derovre. Jamen, jeg kan da godt huske, at jeg kaldte mig Gitte den aften. Mm. Det var... Ja, det er så ikke lige helt sådan, historien hænger sammen. Nå, vi er ikke færdige. Gitte, er du gammel showgirl? Ja, slik på den. Nej. Det kan du huske, det her. Det er pinligt, det der. Mm. Det er kun os, der har klippet. Ja, ja, dejligt. Og det er jo ikke sikkert, at det bliver ved med at være sådan. Nej, det er klart. Der er noget, vi godt kunne tænke os. Mm. Noget, vi brænder rigtig meget efter, faktisk. Mm. Mm. Kan du huske dengang, Stein Bakker, han... nej, omvendt. Dengang Reimer Bo, han interviewede Stein Bakker. Ja, det kan jeg godt huske. Det var der jo mange, der så. Det var virkelig et interview, der battede, ikke? Jeg har set det fire gange. Mm. Vi kunne jo også godt tænke os, at Reimer Bo, han interviewede os. Ja. I forhold til vores kommunalpolitik. Ja, selvfølgelig. Du må have Reimer Bos nummer. Jeg har Reimer Bos nummer. Jeg havde på et tidspunkt et nummer, der kun var et cifre væk fra Reimer Bos. Vi vil gerne have det nummer, så vi kan komme i kontakt med Reimer Bo. Mit eller hans? Hans nummer. Hans nummer. Jeg kom på et tidspunkt, jeg var på Roskilde Festival og skulle kommentere en fodboldkamp. Så kom jeg til at sige i højtaleren foran de her tusindvis af mennesker, at mit nummer er kun et cifre væk fra Reimer Bos. Og så gav jeg Reimer Bos nummer ud i højtaleren. Og det betød, at mange af de her mennesker ringede til Reimer Bo, så han var rasende på mig bagefter. Mm. Men jeg er klar til at give det nummer videre. Ja, til os. Hvis I er klar til at høre, hvad det er. Det er vi. Det er vi. 28 54 10 90. Det er jo ikke Reimer Bos nummer. Det er Reimer Bos nummer. Så ringer vi op til ham. Ikke for min. Vi ringer op for din. Vi ringer over. Nej, ikke for min. Nej. Så har jeg noget mere, jeg gerne vil vise dig. Mm. Så har du selv taget den her ud. Vi har jo snakket med Gitte, ja. Som godt husker dig. Er du showgirl i Thailand, Gitte? Mm-hmm. Lige præcis. Ja. Og kan du huske det, du lige sagde med, at du gerne vil, at du holdt ikke op med at dumme dig, men du rejste ud af landet, når du skulle dumme dig? Ja. Husk, du lige sagde det? Ja, det kan godt huske, jeg lige sagde, at jeg gør nu, og ikke, ja. Ikke dengang, men jeg gør nu. Nå, jeg snakkede med Gitte i hvert fald. Ja, hvad siger hun? Så hvor møder du så Thomas Kov henne? Jamen, jeg møder Thomas inde på... et bar, der hedder Rosie Maggis. Jeg er ude og drikke et par sammen med nogle venner, fordi hun har min fødselsdag. Og vi står på baren, da jeg får øje på, at Thomas Kov, han sidder ved manden af baren. Så går jeg over til ham og siger, det er Thomas Kov, er det ikke? Ryster han på hovedet og siger, det skulle jeg ikke kalde ham. Så siger han, du er da Thomas Kov, siger jeg. Jamen det skulle jeg ikke kalde ham. Og så griner jeg lidt og spørger, jamen hvad skal jeg så kalde dig? Jeg skulle kalde ham for Big Daddy. Big Daddy var hans navn nu. Jeg forstod ikke helt det. Jeg ved, han er sjov, så det er sikkert bare en joke eller noget. Så vi falder så i snak, og mens vi snakker, så bliver han mere og mere ubehagelig og mere og mere voldsom. Og lige pludselig så giver han fat i mig og siger, du skal tage med. Vi tager afsted nu. Og så bliver jeg helt forvirret og siger, hvad snakker du om? Hvis vi skal til Mallorca, siger han. Nu tager vi til Mallorca. Jeg kunne ikke forstå, jeg spørger, jamen, har du ikke en kone, har du ikke et barn? Det var lige meget nu. Det var ligegyldigt. Det var lige meget nu, det var bare mig og ham. Jeg blev helt bange, altså. Hvis det, man skulle sige, lige så tager han fat i mig og smider mig op ved en væg og siger, nu er det nu. Vi tager afsted nu. Jeg tror simpelthen ikke gøre andet, end at tage med. Så, ja, vi to uger til Mallorca. Det er faktisk med at blive en rigtig hyggelig tur. Trods alt. Ja. Men alligevel, den er jo ikke god. Ej, der er pinligt. Vi kan godt høre, at det der med at tage væk for dummer, er jo allerede i gang med det. Jo, jo. Ja. Men, ja. Ja, det var da uheldigt, at de lige fandt Gitte. Ja. Så, nu ringer vi til Reimer Bo. Stik mig din telefon. Du kommer ikke til at ringe til Reimer Bo fra min telefon. Det kommer ud, det her. Om du så ringer til Emilie nu, og siger, at jeg har været en uge på Mallorca med Gitte, så må jeg tage det med. Du kommer ikke til at ringe til Reimer Bo fra min telefon. Du vil hellere ofre dit ægteskab, end at ringe til Reimer Bo fra din telefon. Ja. Jeg har ikke mere taletid. Så køber vi noget taletid. Hvad for et abonnement har du? Jeg er Telia. De kører med tank op. For vi kan logge på her. Jeg har net. Har du net på den der? Jeg har net på min computer. Okay. Jeg ringer. Jeg fører ordet. Du fører ordet. Ring til Reimer Bo. Og jeg holder jeres kæft. Vi skal nok holde vores kæft. Men du skal gøre det her for os, Thomas. Nu kan I se. 28, 54, 10, 90. Det er også det, ikke? Oh, det var vist meget godt, at vi lige fik det her testet, hva'? Desværre. Så faldt den fra hinanden, hva'? Han har lige fået nyt nummer her til aften. Har du Kim Bilsøs nummer? Må jeg se. Han må have Reimer Bo. Han bor i London nu, jo. Ja, men altså. Jeg sætter vel ikke Reimer Bos nummer, fordi man flytter til London. Vi har været skide uhøflige. Hvad? Vil du ikke have en småkage? Ja, prøv at høre. Prøv at høre, hvem vi kan ringe til. Du skal ikke gætte, hvem det er. Okay. Er I klar? Ja. Skal vi gætte den over vedkommende tager den? Det har bare været noget brugbart. Det skal være noget, vi kan. Vi skal ind i politik, altså. Det kan være, den er så klar der. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvordan jeg gør det. De kan køre, hvad vi siger det. Det er sgu dig, der kører. Du har hørt stemmer op i dit hoved. Velkommen til telefonsvaren. Hende kender jeg sgu ikke. Åh, nej, det var... Knaldperlen. Ja. Gud, jeg tror ikke, at vi kan bruge ham til ret meget i en kommunalpolitisk kampagne. Men han er jo han ikke... Det kunne være meget fint, hvis vi kan tage et billede med ham. Ja, ligesom for at vise, at her er vi også. Ej, vi, alt det der racisme, det klipper vi altså ud. Han tog den ikke. Nå, ja, så han. Ej, nu skriver han. Hvad skriver han? Hvem det er? Thomas Skov. Hvorfor har du egentlig knaldperlens nummer? Hvad? Hvorfor har du knaldperlens nummer? Hvem spørger? Det kan du da se, det er mig. Jeg har det. Han er en gammel ven. Hvorfra? Hvad? Hvorfra? Mallorca, eventuelt. Ja, nej. Med? Jeg var med i første sæson af Kongerne. Hvor må I lyst? Gud. Det er derfra. Det er da rigtigt. Det er der, man kender dig fra. Det er darling. Går en mok i pulen. ja, nå. Nej. Ja, det kan desværre ikke hjælpe mig at regne mig så. Han har åbenbart fået et nyt nummer. Han er begyndt at lave udsendelser på Facebook. Har I set det? Nej. Han laver sin egen nyhedsudsendelse nu. Det falder lidt til jorden, det her, når vi ikke kunne altså, få fat i Reimer Bo. Og så lige når vi skal have fat i Reimer Bo, så begynder det at rappel for ham. Så har han fået sit eget talkshow, eller hvad? Ja, ja. Det jeg, jeg har mistet fokus. Hvad var det, vi skulle med ham? Vi skal have et interview med ham. Han skal interviewe os. Jamen, hvorfor kan jeg ikke interviewe jer? Du er ikke stor nok. Kan du for os... Okay. Okay, så må vi nøjes. Så kom. Så, nu er du ikke ansat i det her mere. Nej. Hvor skulle interviewet foregå? Okay, men det her? Nu? Du kan ikke interviewe os i vores egen podcast. Det er verdens dårligste interview. Nå. Ej, hold nu kæft. Nu skriver knaldpallen sådan her. Hej Thomas, ringer senere, hvis det er ok. Nu ringer han, når jeg er færdig med jer. Så hænger jeg på ham. Hvad skal jeg nu med ham? Hold kæft, det her da... Altså, det er min undergang, det her. Nå. Jamen, godt, venner. Har du ikke, jeg vil starte med at spørge, hva'? Okay, så tager vi interview. Smid dine noter væk. Så vil jeg starte med at spørge jer, Christian og Anders. Mm. Hvor ser I Aarhus i 2020? Det er cirka samme sted som det andet. Ja. Vi har ikke nogen ønsker om nogen geografiske omrokeringer. Der er mange, der snakker om Dubai. Nej. Vi holder den her. Det skal være lige så stort som Dubai. Ja. Det er så en anden sag. Jeg tænker jeg om lidt benen. Altså, jeg vil jo gerne være med i Vild med Dans. Ja. Det var egentlig bare noget, jeg gerne lige ville have flettet ind. Letbanen, siger du? Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, faktisk. Jeg synes jo, det havde været federe, hvis det havde været den tunge bane. Ja. Jeg kan godt lide letbanen. Men jeg synes, det er irriterende, at, at den kører så meget rundt, og ikke så nogen passagerer med lige for tiden. Jeg har rent mange kilometer efter den letbane, uden at kunne blive samlet op. Hvad vil I gøre for at udsætte unge i Aarhus Kommune? Absolut. For at udsætte dem. Eller for at udsætte dem. Det lyder da fuldstændig sygt. Altså, selvfølgelig vil jeg ikke. Hvad skulle jeg udsætte dem for? For eksempel at høre til det pis her. Jamen, det har jeg faktisk meget godt svar på. Vi vil stoppe med at lave podcast. Simpelthen. Det tror jeg virkelig, der er stemmer, ikke? Ja. Har du flere spørgsmål? Jeg synes, er det ikke meningen, du skal være forholdsvis neutral i de her interviews? Jo. Nej, det er ikke verdens bedste podcast. Det er jo som om... Hvad er det største problem med indvandrere? Der er for få, vil mit svar være. Vi har alt for få indvandrere i Aarhus. Jeg synes ikke, at det skal være noget, vi snakker om på landsplan, hvorvidt vi skal tage flere indvandrere ind. Det burde være op til de enkelte kommuner. Og jeg vil sige, i Aarhus, der skal vi tage så mange som absolut muligt og lidt til. Er I på linje? Ja, jeg hopper med på den der, hvis ja. Jeg må. Fint. Kulturen? Jeg synes jo, det har taget lidt overhånd. I forhold til... Ej, det startede lidt, da de malede de træer der. Det ved jeg ikke, om du læste. Jeg synes jo, kultur, det er en smuk ting. Og det er en både på, at vi som mennesker, uanset hvilken social status vi hører til, altid vil kunne udtrykke os på lige fod med hinanden. Det er sådan ligesom det her rum, hvor her er der sgu ikke noget hierarki. Her der kan alle være med, og alle kan blive hørt. Selv indvandrere. Jeg synes, det er for dyrt. Ja. Og sidst, men måske ikke mindst, hvis man sætter en stemme på jer, hvilken borgmesterkandidat bakker I så op? Os selv. Det er jo så en af os to, ja. Jeg bakker Anders op. Jeg bakker Christian. Men det vil kræve enormt mange stemmer, kan man sige. Nå, hvis I nu kommer til at skulle vælge mellem ham, der hedder Jakob, og hende den anden, eller... Jeg tror ikke, der er nogen kvindelige kandidater. Skulle du ikke have læst op på det her interview, inden du satte dig selv i stævne med det? Det tror jeg havde været en rigtig god idé. Nu finder du Reimer Bos nummer. Der må være, at det er kartotek eller andet, du stadigvæk er en del af. Han er jo ikke ansat i DR længere. Men der må være nogen. Så må der være en, der hedder Reimers ven, eller et eller andet på den liste. Har du prøvet at krakke ham egentlig? Nej, det var da sjovere, det her. Nå ja. Jeg finder. Så kan I lige snakke lidt videre. Og så finder jeg ham kraftedme først. Jeres håbløse projekt her. Her er folketingspolitiker Joachim B. Olsen. Han er tidligere kuglestøder. Det er så dårligt sportsmanship. Du aner ikke, hvad det fucking betyder. Jo, det ved jeg fandme. Og jeg kan fandme jo. Godt garantere dig, at hvis du begynder at tage vores klæ, så skal jeg kraftedme sørge for de løser, så jeg kan tage. Okay, reimerbo.dk, der er nummer 2620-8031. Det ringer du op til. Nu? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvad jeg skal nu holder sige. Jeres kæft. Ja. Ja, det er modtaget. Altså, hvis han lægger sit nummer ud på en hjemmeside, så kan han vel ikke forvente. Det skulle ikke om aftenen. Han er tre. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic. Han er stadig tre. The past and the present and the future. Det er Reimer selv, der har indspillet den der. Hej, det er Reimer på telefonsvaren. Jeg bruger ikke min telefon så særlig meget, så du må gerne sende en sms. Men kan jeg selvfølgelig også godt indtale en besked. Ha' en rigtig god dag. Hej. Jeg skal ikke indtale noget som helst. Det er da dumt at sige, at han ikke bruger sin telefon ret meget, og så beder han om at sende en sms. Han siger, jeg bruger ikke min telefon. Han telefonsvarer, han ikke bruger meget. Telefonsvarer. Men man kunne også godt, så han bruger den jo lidt. Ja. Men jeg ved ikke, hvad meget er at bruge sin telefon fra. Jeg bruger den jo også kun, når der er en besked. Du har også lige gået igennem en større afhængighedsproces, jo. Ja, jeg er blevet afvendet fra min telefon. Og ja, hvordan er det gået? Jeg vil spørge lige om det. Godt. Du bruger den stadig. Der ligger en kæmpe iPhone lige foran dig. Hvis I spoler tilbage i det her håbløse program, ja. Så kan I høre, at jeg siger, at jeg ringer ikke til Reimer Bo. Jeg ringer ikke til Reimer Bo, fordi jeg ikke skal bruge min telefon. Og nu vil jeg kaste det ud i misbrug. Men det er jer to. Ja. Idioter, der lokker mig ud i det misbrug. Havde der ligget en bane kokain her foran mig, så er jeg sikker på, at jeg havde sagt, det skal jeg ikke have. Og så havde I sagt, kom nu, tag den nu. Ja. Vi kan finde kokain. Nej, du skal ikke have mere. Ej, det er lige med afhængigheden, det er jeg ked af. Fint. Ja. Nå, venner. Nu er jeg simpelthen nødt til at tage snuden i sporet her, fordi der er kommunalvalg om et øjeblik. I to stiller op. Det er et meget sødt projekt. Men nu skal vi videre. Hvad gør vi for at få jer valgt ind i det hus? Det er jo godt, du tager til den her. Hvad har I selv gjort? Nu har I 50 venner ved jer, hvilket jeg egentlig synes er flot, når man tænker på, hvem I er. Ja. Men hvad gør I så? For det er jo ikke nok, at de 50 mennesker stemmer på jer. Nej. Hvis der er en kommune her med flere 100.000 mennesker, så er I jo nødt til at have i hvert fald nogle stemmer. Ja, vi skal have mindst 5.000 stemmer for have en chance. Vi havde lidt håbet på, at det her det ville skræmme dig til at hjælpe os på det. Det var lidt det med Reimer Bro, der gik i vasken. Jeg vil gerne hjælpe jer, men vi er nødt til at samarbejde. Jeg tror, det første vi skal gøre, det er at sige, at I kan ikke begge to stille op, fordi jeg tror, I æder stemmer fra hinanden. I er nødt til at vælge den klogeste eller den smarteste af jer til at sige, at jeg tager det. Hvad nu, hvis jeg er begge dele? Jamen, så er det jo dig. Har vi ikke så lidt? Ej, det... I er nødt til at... Så må Thomas bestemme, hvem er den klogeste og den smarteste. Okay, Thomas. Jeg kan ikke huske, hvem der er hvem. Jeg er den klogeste og den smarteste, og det er Anders. Det er rigtigt nok. Ja, så tager vi dig. Åh, pis. Christian, så er det dig, der stiller op. Anders, du er ude. Du kan gøre alt muligt for at... Men hvad er så min plan nu her? Nu er din plan, at du skal lægge en klar strategi for, hvad er det, du mener? Hvem er det, du vil ramme? Jeg tror stadig på, at der er en del potentiale i indvandrere. Her tænker jeg på stemmer, ikke generelt. Men jeg tror på, at der er en del potentiale i at fiske nogle stemmer hos dem. Ja. Så dem vil jeg gå benhårdt efter. Måske tillægge mig lidt accent. Det kan jeg godt. Bornholm, hvad for en lille accent vil du have? Hvad fungerer i Bazar Vest? Altså... Jeg vil sige, at alle har medlidenhed over for Bornholmer. Jo, men der er ikke så mange Bornholmer ude på Bazar Vest. Jamen, altså, så er det jo den der stereotype indvandrer. Kom med den. Hvad så, Thomas? Hvordan går det? Det er jo der, det er godt at have knaldperlen som vejleder. Som ringer senere, ja. Ja, kunne du ikke... jeg stiller stadigvæk op, så er det sagt. Okay. Har du allerede kværnet den breezer? Ja. Din drukkenbold. Det er da der, du er blevet københavnersmart. Ja. Du har taget en slurk. Det er svært at være københavnersmart med en breezer i hånden. Ja, det er selvfølgelig ikke. Taber benzin. Ja, det fandt jeg lige på, det hed. Nu skal du fandme ned med pas på. Jeg synes, lige huske, hvor du er henne. Det her program her, det er ikke helt, hvad vi havde håbet på. Nej, jeg synes. Døde tavligt, det her. Har I lavet andre episoder? Nej, det var faktisk min første. mener det? Men det, jeg kan godt lide projektet, jeg kan godt lide jer to. Ja, men det er jo som om, at det her, altså... Jeg ved ikke. Hvad peger du på? Jamen, det var Kasper. Hvad laver ham Kasper egentlig? Han sidder derovre og chatter eller hvad? Ja. Hvem chatter han med? Det er rouletten. Chat-rouletten? Så det afhænger lidt af, hvem der er derude. Ja. Jeg har min bodyguard med i dag. Ja, jamen lad os snakke om ham. Han hedder Christian. Ja, hej Christian. Der skal vi ikke snakke mere med ham. I ved allerede for meget om ham. Ja. Men der er jo kommunalt lige om et øjeblik. Altså, hvad er de her ting? Hvornår er det? En gang i november. Det er den 21. november. Men vi har tænkt... Ja, hvad er de her tænkt? Jamen, det er måske det, der er problemet. Mm. Men vi har ikke rigtig tænkt. Som plejer det at være. Ja. Mm. Ja, altså... Vi vil jo bare gerne... Altså, jeg vil for eksempel godt være med i Vild med Dans. Og altså, det starter jo nu her. Er du nogensinde blevet tilbudt med i Vild med Dans? Nej. Det er næsten pinligt, du ikke er det. De har spurgt alle andre. Men altså, Carla er blevet spurgt. Ja. Men kæde, altså... Kæde du godt? Nej, men kun hvis pengene var rigtig gode. Men er der ikke også rigtig gode penge i det? Jo, men de skal være rigtig gode. Når man har så mange, som jeg har i forvejen. Okay, så kan jeg se, hvor mange penge du har. Du kan opmærke, at du vil gerne have et pakke på banen. Det er sådan, at du vender tilbage til det, indtil vi har spurgt, hvor mange der er på den konto. Så sætter jeg lige ned. Vi sidder ned. Kom med det. Slag på tasken. 20.000. Hold da kæft. Det går betalt, så hold da op. Okay. Hvad fik du for at være med i Kanal 5, det der racerprogram? I 5. gear? Nå ja, det har du også været med. Det må jeg ikke sige. Hvad fik du for at lave det der, hvor vi klatrede over åen? Mere end det, jeg ikke må sige, jeg var med i før. Er det rigtigt? Ja. Det giver rigtigt. Uffe Holm Rig? Så han spiller det hele op. Jamen, jeg har set hans Instagram, han kører en Ferrari nogle gange. Ja, det er en, han låner. Jeg snakkede med ham faktisk den anden dag, hvor han spurgte mig, hvad er det for en Ferrari, du nogle gange kører i? Jeg låner nogle gange en, der har præcis samme nummerplade som din, på nær et tal. Så faktisk fuldstændig ligesom min historie med Reimer Bo, bare med Ferrari-nummerplader. Mm. Hvad er det for en Ferrari, du nogle gange kører rundt i? Det er en 458. Ja, men hvis Ferrari. Hvad? Hvis Ferrari. Ja, det er vist en Ferrari. Hvor kommer den? Altså, det er vel ikke en, du har købt? Altså, jeg ved ikke meget om penge, men jeg ved 20.000, jeg tror ikke, det rækker. Det er derfor, jeg ikke har mere på kontoen. Nej, det er en Ferrari, jeg låner et kært familiemedlem. Hmm. Er det hemmeligt, hvilken familiemedlem det er? Nej, men det er bare ikke relevant. Okay. Det skal jeg fandme godt at skal prøve at bruge til eksamener. Det skal rigtig ikke relevant, det du spørger om der. Nej, det er min tyre faktisk. Det er det, jeg sagde. Det sagde jeg i dag. Det sagde han faktisk. Nå. Jeg følger lidt med. Hvordan vidste du det? Jeg havde set, jeg tror jeg havde set et program. Jeg havde engang et bilprogram, hvor jeg skulle imponere ham. Det var det handlede om. Ja, det var det handlede om. Nå. Det var præmissen. Jeg ved ikke noget om biler. Det skal jeg lære, fordi jeg skal imponere min svigerfar. Hvordan kan du lave et program, hvor du ikke ved noget om noget, og så bliver det en succes? Men vi... Ja, men vi kan også sige, at vi skal lukke det her program her ned. Hvor længe har vi sendt? Jamen, vi har jo ikke sendt noget. Vi sender det jo ikke live. Hva? 40 minutter. Altså, hvis det havde været live, så kunne du ikke være kommet en halv time for sent. Jeg tænkte... Det er den der mentalitet. Når en jyde, han flyttede til København... Jeg har også lavet Aarhus Studenterradio. Faktisk ja, en gang. Ja, du ved det der... Det ved vi da godt. Den vi glæder høre efter gang. Det der Hattens Datter. Har du hørt du det? Ja, det var skide godt. Jeg var omkring 12-13 år. Ej, det har jeg nok ikke engang været. Hvor år lavede du det i? 7. Hvad siger du? Jeg kunne ikke høre, du sagde det. Det var det, jeg sagde. Ja. Det siger du ikke. 07. 07. Ja, men det har været 2 år, før jeg blev konfirmeret. Så det har været... Ja, jeg var 10 år, det var det, du sagde. Hvornår er du fra? Det er ikke relevant. Ej, jeg er fra 95. Vi er nogle unge knejler. Hvor er du fra? 86. Ej, det bliver et godt program nu, det kan man være vildt. Nu sker det. Nej, jeg er fra 86. Er det rigtigt? Ja, det er det. Okay, hvornår er din mor fra? Hun er fra 61. Hvornår er din far 55. Fra? Hvad med din bror? Han eksisterer ikke længere. Nej, det... Hvornår er din søster fra? Hvor er det biluheld, der er? Ej, er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Og det er jeg fandme ked af. Men altså, det er også fedt nok at være enebarn. Jeg er også enebarn. Jeg har fået sygt mange ting. Det er fedt nok at være enebarn, hvis man er det fra starten af. Nej, for så ved du, hvordan det er ikke at være enebarn. Og så bliver du enebarn, så lægger du mærke til alle de ting, du får, som du ikke fik før. Så kan du ligesom skelne mellem det. Så lykkes det sgu alligevel. Hvad? Nå, jeg vil. Vi runder af. Nå. Thomas har også begyndt at græde. Godt show, ikke? Held og lykke med showet op. Ej, vi kan sgu da ikke starte det med min søster og min bror, og så bare lukke programmet ned. Det var hende, der ville lukke det ned. Hun ville sgu da ikke. Du havde kraft. Nu kraft? Du sagde det var... Havde hun kraft, mens hun var i biluheld? Det var dig, der sagde biluheld. Jeg har aldrig sagt noget med biluheld. Det var faktisk mig, der sagde biluheld. Jamen, jeg kan ikke kende forskel om dig. Hvad er nu det for noget? Han kan ikke kende forskel på os. Større end jeg er. Altså. Penismæssigt. Det må du have lagt mærke til. Så lykkedes det. Anders og Christian fik knækket Thomas Skov, den lille pjuske. Men det slutter ikke her. For det store Reimer Bo-interview har drengene stadigvæk til gode. Så ja, der er stadig et langt vej endnu, hvis Anders og Christian vil ende på toppen af rådhuset. Og det vil de. Så lyt med igen i næste uge. For ja, der kommer et nyt afsnit i næste uge. Og der vil Anders og Christian igen gøre deres ypperste for at blive rigtige kommunalpolitikere. Men gav vide, hvordan.